bona nit. Bé, una temporada 2010-2011 que ha arribat a la seva fi. Quin balanç faríem des del punt de vista de l'arbitratge gironí d'aquesta temporada, Salvador? Bé, doncs en principi podem dir que ha estat un balanç força positiu, en el sentit de que aquest any, com saps, hi ha moviments de categories i hi havia molts clubs doncs, que estaven implicats, sobretot en el seu descens, no? I doncs hem tingut problemes, però menys el que ens esperàvem. Vull dir que la cosa ha anat força bé en aquest sentit. Normalment es parla que quan hi ha més problemes en els camps, sobretot estem parlant de les categories regionals, és doncs quan s'apropen les dates de Nadal, al final de la primera volta i també a final de temporada. Sol ser així cada temporada o això és un mite que no té raó de ser? Bueno, això, mira, els problemes te'ls esperes, quan no te'ls esperes és quan surten, no? Vull dir, tampoc ho tenim previst d'aquesta manera. Lògicament, quan s'acosta el final de temporada, esclar, hi ha molts de clubs que es juguen a la categoria, tant sigui per dalt com per baix, llavors hi s'haurà més nervis i més problemes. Les dates de Nadal, bueno, jo seria com un mite, no? No ho tinc comptabilitzat. De cares a aquesta passada temporada, quants col·legiats teníem en categories més altes? Salvador, explica'ns una mica el col·legi ara mateix, quines categories té. Bé, mira, tenim nosaltres, tenim la persona que està en la categoria més alta, doncs és en Xavier Aguilar, que està d'assistent internacional. Vale? Està sortint amb en Mateu Laoz aquesta temporada i realment doncs, els està anant, bueno, ha tingut una molt bona temporada. Llavors tenim dos assistents més a segona divisió A i llavors tenim tres terceres, set primeres catalanes i tenim set preferents, que bé, com que saps ara això desapareix i llavors bueno, anem baixant, no? De cares a la temporada que ve, els col·legiats que actualment estan, per exemple, comentaves tu ara preferent que hi ha 7 col·legiats, passaran tots a primera catalana, com van el cas dels àrbitres? Sí, els àrbitres eren una setantena d'àrbitres a nivell, parlem de nivell de Catalunya, doncs eren una setantena d'àrbitres, els que han quedat dels 21 primers, doncs han pujat directament a primera catalana, que aquí hi ha un àrbitre d'aquí Figueres, en Carles Montoro, que vull dir aquest doncs ja ha pujat directament sense examen ni res, perquè ha quedat d'entre els 21 primers. I llavors hi havia un segon grup de 15 col·legiats, que aquests han jugat 10 places, i aquí teníem dos àrbitres d'aquí Girona, un també és de Figueres, que és l'Isaac Rodríguez, i l'altre és en Rubén Moreno. En Rubén Moreno es va, bueno, quan feia les proves físiques, es va marejar, va tenir vòmit i tot això, vull dir que aquest automàticament passa a segona catalana perquè ja va quedar eliminat, i l'altre doncs, estem esperant doncs, que realment també pugi de categoria. La resta, que són tres més, doncs han baixat, bueno, han baixat, passen a segona catalana. Que serà l'antiga primera regional. Unes proves, comentava ara vostè, que es van fer i es van portar a terme al CAR de Sant Cugat, si no vaig errat, el dissabte 18. Se sap ja com van anar aquestes proves? No, encara no, estem a l'espera doncs, que ens arribi la llista definitiva. La llista definitiva perquè tenim tres nois de primera regional que ens van anar allà i bueno, estem a l'espera de... I també teníem tres àrbitres que ens van anar doncs, per pujar a tercera divisió, de primera catalana a tercera divisió, i també estem esperant doncs, el resultat d'aquest curset de cens. El que també deuen estar esperant si baixa cap àrbitre de segona B cap a tercera, perquè això implicaria seria doncs, una plaça menys. I, bueno, mm-hmm. doncs... Sou optimistes del Col·legi de Girona per aconseguir aquests tres ascensos, en aquest cas dels tres àrbitres que aspiraven a pujar a tercera? No, perquè n'hi ha un que no va fer el 80% del test escrit, mm-hmm. i que ja sap, automàticament ja sap que ha quedat eliminat. Mm-hmm. Els altres dos doncs, estem esperançats de que realment pugin a tercera divisió. Uh-huh. Segona divisió, bé, tindrem representació la propera temporada? Parlem de la 2011-2012. Exacte, 2011-2012. No, perquè han anat tres àrbitres, però tots eren del col·legi, bueno, eren barcelonins, i n'han pujat dos. Uh-huh. N'han pujat dos, per això hi haurà alguna plaça més a tercera divisió, uh-huh. però no n'hi havia cap de Girona. No n'hi havia cap del col·legi. Els àrbits que teníem a tercera divisió, no, cap s'ha classificat tots per anar a Madrid. Uh-huh. D'altra banda, parlem una mica de l'arbitratge de base. Una que vulgui començar. Quina és l'edat idònia per començar en això del món de l'arbitratge? Aviam, nosaltres tenim una edat mínima que són 14 anys. 14 anys, i lògicament els pares ens han de firmar doncs, un permís perquè el seu fill pugui fer d'àrbitre, no? Però són 14 anys, és l'edat òptima per començar i a abregar-se en aquest món i començar doncs, evitant partits del Consell Comarcal i anar pujant de mica en mica. Mm-hmm. Ara, en aquests moments, com està aquesta base? Home, aquesta base, els últims dos anys hem entrat molta mainada jove, que alguns d'ells ja aquest any ja pujaran a el que serà la tercera catalana, el que abans era la segona regional, que vull dir que em sembla que estem fent una tasca de renovació de gent doncs, important. La mainada també s'ho estan agafant seriosament i bueno, aviam a veure si amb aquesta base doncs, d'aquí 4-5 anys vista podem tenir algun àrbitre doncs, ja a segona B. Mm-hmm. Poder abans, no? Però vull dir que això és per treballar de 4-5 anys vista, amb aquesta mainada que ara pujaran a tercera catalana, doncs tenir algun que realment pugui estar doncs, al curset de segona B. Parlava ara Salvador Elias de tenir algun àrbitre a segona B. La meva pregunta va un xic més enllà. Des de l'època de Telle Sánchez no hi ha cap àrbitre a primera divisió, o sigui, exceptuem a Xavi Aguilar, que està, doncs, com ha comentat vostè al principi, de línia internacional. Però per quan un àrbitre gironí a primera divisió? Suposo que és complicat, no? Però això és la xocolata de la llosa, perquè quan arribes a segona B, a part de ser un bon àrbitre, ja influeixen moltíssimes coses, com és la sort, com és que caiguis bé a Madrid, com és que, bueno, en fi, ja no depèn del col·legi català, no? Els hi podem marcar unes línies, unes coses a seguir, però vull dir que ja, a la que depèn del Comitè Nacional, aquí sí que ja ens perdem. Ja, home, ojalà fos aviat, no? Però ho tenim bastant complicat, en el sentit que, esclar, pensa que és una categoria ja quasi bé professional i allà són poquíssims els escollits que hi poden arribar-hi. Mm-hmm. Ja per anar tancant, parlem una mica del que és la federació, la relació Col·legi d'Àrbitres, Federació Catalana de Futbol. Com és aquesta relació a Girona? A Girona, actualment i anteriorment, amb les dues temporades que porto jo, està sent una relació excel·lent. I ara, amb el nou delegat que hi ha, en Jordi Bonet, doncs estem seguint les mateixes passes, vull dir, no hi ha cap tipus de problema. Penseu que nosaltres, tot i ser col·legi d'àrbits, també som federació, vull dir que les relacions han de ser bones per força. Mm-hmm. Ho són, i ho són. Doncs senyor Salvador Elias, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del 107 Esports i esperem parlar amb vostè en properes ocasions, ja de cares a la temporada 2011-2012, que la tindrem a sobre d'aquí dos mesos i mig, i ben aviat doncs, tornarem a estar en contacte amb vostè. Aviat hi serem i aquí en teniu a la vostra disposició. Un desig tan sols per aquesta propera temporada abans d'acabar. que sigui millor que aquesta, en tots els sentits, cap agressió i que puguem tenir més gent en categoria superior. Doncs, dit, senyor Soro d'Elias, moltes gràcies per atendre'ns i fins la propera. Gràcies a vosaltres.